सूत जी बोले, प्राचीन काल में साम के एक श्रेष्ठ पुत्र थे जिनका नाम पाणिनि था। कड़ाद के श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ शिष्यों से वे पराजित एवं लज्जित होकर तीर्थाटन के लिए चले गए। प्राय सभी तीर्थों में स्नान तथा देवता पितरों का तर्पण करते हुए वे केदार क्षेत्र का जल पीकर और जलपान भगवान शिव के ध्यान में तत्पर हो गए। पत्तों के आहार पर रहते हुए वे सप्ताहांत में जल ग्रहण करते थे, फिर उन्होंने 10 दिन तक जल ही ग्रहण किया। बाद में वे 10 दिनों तक केवल वायु के ही आहार पर रहकर भगवान शिव का ध्यान करते रहे। और इस प्रकार जब 28 दिन व्यतीत हो गए तो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की इस अमृतमय वाणी को सुनकर उन्होंने गदगद वाणी से सर्वेश सर्वलिंगेश गिरिजावल्लभ हरि की इस प्रकार स्तुति करी और महान रुद्र को नमस्कार है, सर्वेश्वर सर्वहितकारी भगवान शिव को नमस्कार है, अभय एवं विद्या प्रदान करने वाले नंदी वाहन भगवान को नमस्कार है, पाप का विनाश करने वाले तथा समस्त लोकों के स्वामी एवं समस्त माया रूपी दुखों का हरण करने वाले तेज स्वरूप अनंत मूर्ति भगवान शंकर को प्रणाम है। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मूल विद्या एवं परम शास्त्र ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। सूत जी बोले, यह सुनकर महादेव जी ने प्रसन्न होकर आई उड़ लिक रिंग आदि मंगलकारी सर्व वर्णमय सूत्रों को उन्हें प्रदान किया। ज्ञान रूपी सरोवर के सत्य रूपी जल से जो राग द्वेष रूपी मल का नाश करने वाला है, उस मानस तीर्थ को प्राप्त करने पर अर्थात उस मानस तीर्थ के अवगाहन करने पर सभी तीर्थों का जल प्राप्त होता है। यह महान मानस ज्ञान तीर्थ ब्रह्मा के साक्षात्कार कराने में समर्थ है और पाणिने, मैंने यह सर्वोत्तम तीर्थ तुम्हें प्रदान किया है, इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। यह कहकर भगवान रुद्र अंतर्हित हो गए और पाणिनि अपने घर पर आ गए। पाणिनि ने सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ और लिंग सूत्र रूप व्याकरण शास्त्र का निर्माण कर परम निर्वाण प्राप्त किया। अथा भार्गव श्रेष्ठ, तुम मनोमय ज्ञान तीर्थ का अवलंबन करो, उन्हीं से कल्याणमयी सर्वोत्तम तीर्थमयी गंगा प्रकट हुई है। गंगा से बढ़कर उत्तम तीर्थ ना कोई हुआ है और ना आगे होगा। बोपदेव के चरित्र प्रसंग में श्रीमद् भागवत महात्मय। सूत जी बोले, महामुने शौनक, तोताद्री में एक बोपदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे कृष्ण भक्त और वेद वेदांग पारंगत थे। उन्होंने गोप गोपियों से प्रतिष्ठित वृंदावन तीर्थ में जाकर देवादि देव जनार्दन की आराधना की। एक वर्ष बाद भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें अतिशय श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान किया। उसी ज्ञान के द्वारा उनके हृदय में भागवती कथा का उदय हुआ, जिस कथा को श्री सुखदेव जी ने बुद्धिमान राजा परीक्षित को सुनाया था। उस सनातनी मोक्ष स्वरूपा कथा का बोपदेव ने हरि लीलामृत नाम से पुनः वर्णन किया। कथा की समाप्ति पर जनार्दन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, महामते वर मांगो। बोपदेव ने अतिशय स्नेहमयी वाणी से कहा, भगवान आपको नमस्कार है, आप संपूर्ण संसार पर अनुग्रह करने वाले हैं और आपसे देव मनुष्य पशु पक्षी सभी निर्मित हुए हैं। नरक से दुखी प्राणी भी इस कलयुग में आपके ही नाम से कृतार्थ होते हैं और महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद् भागवत का ज्ञान तो आपने मुझे प्रदान किया है। पुनः यदि आप वर प्रदान करना चाहते हैं तो उस भागवत का महात्म्य मुझे कहें। श्री भगवान बोले, बोपदेव, एक समय भगवान शंकर पार्वती के साथ दंभ और पाखंड से युक्त बौद्धों के राज्य प्राप्त होने पर काशी में उत्तम भूमि देखकर वहां स्थित हो गए। भगवान शंकर ने आनंद पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, हे सच्चिदानंद, हे विभो, हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले, आपकी जय हो। इस प्रकार की वाणी सुनकर पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भगवन, आपके समान दूसरा अन्य देवता कौन है जिसे आपने प्रणाम किया? इस पर भगवान शिव ने कहा, महादेवी, यह काशी परम पवित्र क्षेत्र है। यह स्वयं सनातन ब्रह्म स्वरूप है। यह प्रणाम करने योग्य है। यहाँ मैं सप्ताह यज्ञ भागवत सप्ताह यज्ञ करूँगा। उस यज्ञ स्थल की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने चंडीश, गणेश, नंदी तथा गुहको को स्थापित किया और स्वयं ध्यान में स्थित होकर माता पार्वती से 7 दिन तक भागवती कथा कहते रहे। 8वें दिन पार्वती को सोते देखकर उन्होंने पूछा कि तुमने कितनी कथा सुनी है? उन्होंने कहा, देव, मैंने अमृत मंथन पर्यंत विष्णु चरित्र का श्रवण किया। इसी कथा को वहीं वृक्ष के कोटर में स्थित शुकरूपी शुकदेव सुन रहे थे। अमृत कथा के श्रवण से वे अमर हो गए। मेरी इस आज्ञा से वह शुक साक्षात तुम्हारे हृदय में स्थित है। बोपदेव, तुमने इस दुर्लभ भागवत महात्म्य को मेरे द्वारा प्राप्त किया है। अब तुम जाकर राजा विक्रम के पिता गंधर्वसेन को नर्मदा के तट पर इसे सुनाओ। हरि महात्म्य का दान करना सभी दानों में उत्तम दान है। इसे विष्णु भक्त बुद्धिमान सत्यपात्र को ही सुनाना चाहिए। भूखे को अन्न दान करना भी इसके समान दान नहीं है। यह कहकर भगवान श्री हरि अंतरहित हो गए और बोपदेव बहुत प्रसन्न हो गए। दुर्गा सप्तशती के आदि चरित्र का महात्म्य, व्याधकर्मा की कथा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज, अब आप हम लोगों को यह बतलाने की कृपा करें कि किस स्तोत्र के पाठ करने से वेदों के पाठ करने का फल प्राप्त होता है और पाप विनिष्ट होते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, इस विषय में आप एक कथा सुनो। राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम था कामिनी। एक बार वह ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए अन्यत्र गया हुआ था। इधर उसकी स्त्री कामिनी, जो अपने नाम के अनुरूप कर्म करने वाली थी, वो पति के ना रहने पर निंदित कर्म में प्रवृत्त हो गई। फलत उसे एक निंद पुत्र उत्पन्न हुआ, जो व्याधकर्मा नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भी अपने नाम के अनुरूप कर्म करने वाला था, धूर्त था तथा वेद पाठ से रहित था। उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री एवं पुत्र के निंदित कर्म और पापमय आचरण को देखकर उन दोनों को घर से निकाल दिया तथा स्वयं धर्म में तत्पर रहते हुए विंध्याचल पर्वत पर प्रतिदिन चंडी पाठ करने लगा। जगदम्बा के अनुग्रह से अंत में वह जीवन मुक्त हो गया। इधर वे दोनों माता पुत्र कामिनी और व्याधकर्मा पूर्व परिचित निषाद के पास चले गए और वहीं निवास करने लगे। वहां भी वे दोनों अपने निंदित आचरण को छोड़ ना सके और इन्हीं बुरे कर्मों से धन संग्रह करने लगे। व्याधकर्मा चोर्य कर्म में प्रवृत्त हो गया। ऐसे ही भ्रमण करते हुए दैव योग से एक दिन वह व्याधकर्मा देवी के मंदिर में पहुंचा। वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। दुर्गा पाठ के आदि चरित्र प्रथम चरित्र के किंचित पाठ मात्र के श्रवण से उसकी दुष्ट बुद्धि धर्ममय हो गई। फलत धर्म बुद्धि संपन्न उस व्याधकर्मा ने उस श्रेष्ठ विप्र का शिष्य तत्व ग्रहण कर लिया और अपना सारा धन उन्हें दे दिया। गुरु की आज्ञा से उसने देवी के मंत्र का जप किया। बीज मंत्र के प्रभाव से उसके शरीर से पाप समूह कृमि के रूप में निकल गए।